रहो ना दूरी, ये प्यार भरा संदेश लाए हैं। भाषा में बोली हम भेद जिया के खोली, के प्यार जगाने के दिन आए हैं। Yeah।